Здравейте! Зная, че от известно време имате проблем с заспиването или с дълбокия сън. И причината за това е, че вашето подсъзнание е в режим на защита. Това означава, че докато се опитвате да заспите и докато половината от ума ви се отпуска, както трябва да бъде, другата половина слуша, внимава. Може би за неканен гост, за някакво смущение отвън или друго събитие, което смятате, че може да се случи по време на нощта. Но не винаги е било така. В миналото сте имали някой, който да ви пази през нощта. Било то родителите ви, които са ви наглеждали, вашият партньор, който е бил до вас, или дори семейното куче или котка, които биха ви събудили, ако е необходимо. И сега, по някаква причина, чувствате, че тази защита е изгубена. Така че, за да компенсирате, за да заместите, вашето подсъзнание изпитва нуждата да остане будно, за да ви защити. Но мога да ви кажа, че вашето подсъзнание няма нужда да бъде толкова бдително, толкова нащрек, толкова будно през цялото време на нощта. Защото има някой друг, който бди над вас и ви защитава през нощта, който ви охранява. И това е вашият ангел-пазител. Този ангел е някой, който ви обича много, много. И може би един от тези, които са охранявали нощите ви, които са ви пазили, но после са си тръгнали, отишли, изчезнали. Сигурен съм, че имате представа кой може да е. Но това всъщност няма особено значение, защото не можете да видите вашия ангел-хранител. А само да усетите присъствието му като прекрасна топлина в сърцето си, докато спите сега. И сега аз ще ви покажа как да разберете, как да се уверите, как да бъдете сигурни, че вашият ангел-пазител бди над вас. Но първо отпуснете тялото си. Стъпка по стъпка. Просто мислете за отпускане на всяка част от себе си. Пръстите на краката, глезените, бедрата и гърдите. Отпуснете раменете и гърба, ръцете. И след това врата и всички мускули на лицето. С всяко вдишване позволявате на тялото си да се отпусне все повече и повече. С всяко издишване започвате да усещате, че тялото ви става по-тежко. И останалото във вас напрежение излиза и ви напуска и си отива. Останалото така лесно, както издишванията. Отива си от тялото. Така лесно, както издишването. И когато отпуснете всяка част от себе си, просто си представете, че сте в подножието на красиво стълбище, което ви води до вашето специално място. И почувствайте как ставате по-отпуснати, сънливи и спокойни. Сега бавно започваме да се изкачваме по стълбите. Бавно започваме да се изкачваме по стълбите. Бавно се изкачваме по стълбите. Нагоре по стълбите. Нагоре. Постепенно по това красиво стълбище, което ви води до вашето прекрасно място. По-отпуснати, сънливи и спокойни. Сънливи и спокойни. И когато стигнете до върха, просто оставете и стълбите, и ежедневния свят да изчезнат. Оставете ума си да се отпусне, докато отивате на вашето специално лично място. То може да е тропически плаж или спокойна градина, или може би гледате красив залез. Просто оставете ума си да се скита където пожелае на вашето специално лично място. И докато умът ви се носи, ви обзема комфортното усещане за релаксация, за почивка, за отпускане, за отдих. Чувствате се щастливи и сигурни. Просто вървете вървете на където ви отведе умът. Носете се и се носете свободно, без никакви ограничения, без никакви граници, свободно и леко. Чувствайте се по-сънливи, по-спокойни от всякога. Може да откриете някакви неясни мисли, идеи, чувства. Които още се носят в съзнанието ви, преди да изплуват, да навлязат и да излязат, да изплуват и да излязат от съзнанието ви, докато с течение на времето тези мисли, идеи и образи станат все по-неясни, все по-мъгливи, все по-неясни, все по-неясни и далечни. Чувствате се щастливи и сигурни. И сякаш чувате, че говоря все по-малко ясно. И гласът ми изглежда също вече толкова много далечен. Може да ви се стори, че гласът ми става все по-далечен и вие чувате гласа ми все по-слабо. Докато след много кратко време ми откриете, че бавно и нежно, бавно и нежно и плавно се носите надолу, надолу, към удобното усещане за дълбочина в себе си. За дълбочина в себе си. И можете вече удобно да потънете в здрав, естествен сън. Ще заспите дълбоко. И когато чуете гласа ми след малко, можете да излезете за малко от съня и да се върнете към това приятно, унесено, хипнотично преживяване. За малко и после да спите и да спите и да мислите за хубави спомени, за вашите любими хора, същества и едно прекрасно чувство започва да расте във вас и да изпълва сърцето ви с любов, като изпраща прекрасно и топло, отпускащо усещане в сърцето, цялото ви тяло. Прекрасно чувство, което расте и изпълва сърцето с любов и изпраща прекрасно и отпускащо усещане в цялото тяло. И докато това чувство става все по-плътно и по-топло, внезапно осъзнаваш, че не си само ти, който изпитва тази любов. Чувство става все някъде там, може би на някаква друга плоскост от живота, има някой, който те обича толкова, колкото го обичаш и ти. Някъде и този някой, или тези някои, могат да се грижат за теб, да те пазят в съня ти, да те наглеждат по своя си начин, да бъдеш и да се чувстваш сигурно. И това те кара да се чувстваш спокойно и удобно и прави възможно да изпадаш все по-дълбоко в прекрасното състояние на дълбок и спокоен сън. Твоите ангели те охраняват. Твоите ангели бдят над теб. Твоите ангели те пазят. Наслади се на това прекрасно усещане за сигурност, за спокойствие. Потъвате в този нежен, хипнотичен свят, в този хипнотичен мир и спокойствие. Когато сте готови да заспите и след това се оттегляте на вашето специално място, където можете да почувствате любовта на вашия ангел-пазител, който ви защитава през цялата нощ, позволявайки ви да се унесете много удобно, лесно и естествено, в спокоен и дълбок сън. Можете да спите толкова, колкото ви е необходимо. И ако някога се събудите през нощта, ще се върнете към естествения си сън, връщайки се към това нежно състояние на хипнотичен транс. И тези внушения са вече здраво вградени във вашето подсъзнание и стават все по-силни и уверени ден след ден, стават по-силни всеки час, по-силни всяка минута. Сега е време да пуснете и това хипнотично преживяване. За този момент да си отиде. И ако искате да се събудите и да продължите деня си, просто пребройте от 1 до 5 в подсъзнанието си и ще се събудите, като се чувствате освежени и ободрени с тези прекрасни, спокойни чувства и мисли, които се носят из цялото ви тяло. И тези красиви, спокойни, мирни мисли и чувства, те ще останат с вас. Те ще бъдат с вас. Ако обаче предпочитате да спите, ще продължавате да потъвате все по-дълбоко. Дълбок, спокоен сън. Докато фоновата музика затихва, затихва, затихва. Вие ще спите все по-дълбоко и все по-спокойно. Спокоен, дълбок, цели.